Ràdio Tiana presenta... Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. Ja hi som aquí, ja hem tornat després d'aquest descans nadalenc que tan bé va, per recuperar forces i tornar amb més ànims que mai. Això sí, hem tornat una mica més grassonets i apretadets i d'aquí res ja comença l'operació biquini, així que ens haurem de posar en forma ràpidament. Però això no és cap problema, perquè afortunadament en aquest programa es perden quilos de seguida de tant riure. Vosaltres, Ferran, pots deixar de fer-me burla? Ai, perdona. Vale, que no puc llegir. Vosaltres també voleu perdre pes, Doncs ja sabeu, res millor que el que ve després per tenir un tipillo més bo que el pa de pagès. I per ajudar-me a fer aquest magnífic programa, m'acompanya la mateixa gent que hi era l'any passat. Sí. L'Anaï Ranté i en Ferran Palles. Feliç en nou, nois. Bueno, això de feliç s'haurà de veure, eh? Sí. Tu sembla tan optimista, sí, com optimista sempre. Potser no, vale, Ferran? Però tinc esperança de que les coses em vagin millor aquest any. Sobretot al terreny sexual. Després de tots els rituals que vaig seguir per cap d'any... A veure, explica què vas fer. Mira, vaig posar-me roba interior vermella. De fet, em vaig posar dos calces. No una, sinó dos calces vermelles. Bien precavidanes. Vaig ficar un anell d'or dintre la copa de cava. Ben fet. Durant les campanes... Les campanades, vaig agafar un bitllet de 5 euros i després el vaig ficar a una bossa verda i la vaig cosir amb un fil verd. Mm-hmm. Vaig bullir 7 rametes de canela per purificar la meva casa i vaig posar 3 llimones a la meva habitació. Però el millor de tot va ser escriure en un paper un desig, doblegar-lo, posar-me a peu cos a sobre d'ell mentre em menjava el raïm amb les campanades i després cremar-lo. Collo, nena, que no tinguis sort. Aquest 2010 és per matar-te. Però tu creus molt en les supersticions aquestes o què? No, gens. Però per provar que no quedi, eh? Home, doncs... Si hagas. Home, si et va bé, l'any que ve jo també ho faré, eh? I tu, Ferran, has fet alguna cosa rara durant aquest Nadal o què? No. Jo és que abans, que era molt més de fer aquestes coses, però va acabar caient-se algun pèl, alguna cosa, saps? Algun pèl, alguns... alguna... Alguns, no volia dir, però sí, alguns. Llavors, bueno, vaig veure que això no servia per res. Bueno, tu vas fer alguna cosa? No, tampoc. Ah. I, bueno, què us han portat els Reis, a veure? Un consolador. Ah, molt bé, molt bé. Bueno, i més coses, eh? Però vull dir que aquest era el regal estrella, és el vibrador, saps? Ja, el principal. Sí. I tu, Ferran? Bueno, a mi em va portar una miqueta de poció màgica, que es diu Make Your Hair Longer, que vol dir que fas el teu cabell més llarg. Ah, i va bé sí. O què? Sí, no bueno, en part. Me l'he fet tallar cada dia, saps? Perquè de tant que em creixia, doncs pues mira. Però bueno, ara em creix com si fos un home llop. Em va córrer per sobre el cos i tot i... Però bueno, allà on no en tinc pèl, allà no m'he crescut. Vaja. Bueno. I tu què t'han portat? Carbó. Que has estat molt dolent tota. Doncs jo pensava que no, però els Reis Mags hauran considerat que sí. No ho sé, en fi, no passa res. Fa una mica de ràbia perquè tothom té regals i coses maques i joguines. Sí, i el Make Your Hair Longer. El vibrador. Sí, el vibrador. Que maco. Ah, bueno, com a Tarantino? Sí. Ah, que maco. Que bé, bueno, doncs això, que tothom té coses excepte jo. Però bueno, tampoc és la fi del món, no? No, però, no passa bueno, res. No, però potser en Raül sí que li hem portat alguna cosa, a part de carbó o no sé. Espero que no li hagin portat una nòvia, que jo no em doni per vençuda i el tinc com a objectiu, eh? Sí, sí, tu ho vés intentant. En fi, comencem l'informatiu o què? Espera, falta que tu et presentis. Això no? de presentar-me al final de la introducció no m'agrada, eh? Porto mitja hora parlant i la gent encara no sap qui sóc. Bueno, no, doncs, no en té ni idea. Però és igual, el primer programa, doncs ja tu ja et presentaré abans... mira, que sóc jo, l'Anaïs... Jo, l'Anaïs... Hola, sóc la Natàlia, és igual, no, no sé quina sóc. No saps ni com em diu. No, jo, els Reis i els noms vostres els confonc. No te'ls saps, no? No. Però bueno, puc presentar-te jo o què? Bueno, però no digues res dolent de mi, eh? Vale, doncs ella és la Natàlia Carranza. Que directa que s'ha anat, no? Pensava que li donaries més emoció, no sé. No podies, no sé, com dir coses així que no siguin dolentes. I... Bueno, què vols que digui? Tampoc no, eh? Què vols? Que m'inventi coses ara? Què vols? Aviam, els Reis t'han portat carbó. Què vols que digui? Vola, tu? No, res. Només t'han portat carbó. Vale, calleu ja i comencem l'informatiu. Benvingut a l'informatiu del que ve després. Comencem. Com tots sabem, Nadal és sinònim de menjar i molt. L'escudella de Nadal, els canelons de Sant Esteve, els dinars de Cap d'Any, el tortell de Reis... Exactament, i la llista continua. Que sí, tots aquests dinars i sopars ens fan pujar uns quants quilets durant les festes, i a més, el menjar no només ens dura aquell dia concret. No pas. Sempre hi ha menjar que sobra, i que triguem dies i dies a acabar-lo. Imagineu, doncs, quants dies hauran estat menjant tortell aquesta gent de Múrcia. Us explico. Uf. A un centre comercial de Lorca volia batre el rècord Guinness del tortell de Reis més gran del món. Havia de superar un que es va fer a Houston de 307 metres de llarg i 1.363 quilos de pes. Flipa més. Que fins ara tenia aquesta distinció. El resultat ha estat 350 metres i 1.650 quilos de pes. Però això no és res, eh? No? Aquest mateix any, els mexicans han volgut fer a miques aquest rècord Guinness. A Ciutat de Mèxic, 3.000 persones de més de 300 forts i pastissers van fer un tortell que supera el que tu defenses de llarg. A veure, va. El tortell feia... Agafa't fort, Natària, agafeu-vos tots allà on sigueu. El tortell feia 720 metres i pesava 12 tones. Flipant, oi? Colló, amb aquests mexicans, eh? M'ha deixat muerta. Txan-txan! Que una banda mexicana que llogava passaports per viatjar als Estats Units. L'exèrcit mexicà va informar fa uns dies que va capturar al nord del país a 4 integrants d'aquesta banda que es dedicava a robar passaports i visats de residència permanent als Estats Units, que després llogava a migrants per creuar la frontera entre els dos països per només 1.800 dòlars. Madre! Saps què els passa als mariachis aquests? Voldràs dir als mexicans, no? És el mateix, no? Si tots són mariachis allà... Sí, sí, mexicà. Tots. Digues, va, què els passa? Doncs que com que amb la tonteria de la gripa els van fer quedar-se a casa, tancats allà sense que poguessin sortir, quan els han deixat sortir a fora, se senten lliures i mira què fan. Clar, com que no estaven acostumats a tanta llibertat, doncs... Serà això. Txan-txan! Berlusconi aprofita el seu temps de repòs per anar escrivint cançons d'amor. El cap del govern italià, Silvio Berlusconi, que com sabran es troba en repòs a causa del cop que va rebre d'un que no l'admirava gaire, està dedicant tot aquest temps a treballar en el seu nou disc de cançons d'amor. Ep, i no ho fa sol, eh? Segons la premsa italiana, l'està ajudant el seu amic guitarrista, Mariano Picelli. Qui hauria dit que aquest home, a part de marranades, tindria amics al seu voltant, oi, Anaïs? Efectivament, Natàlia. Crec que per la setmana que ve podríem preguntar a la nostra enquesta del blog si els nostres oients voldrien que en Silvio o el seu amiguet ens dediqués una cançó d'amor. Jo ja us dic que a mi no. Per més que m'agradin els homes, aquest em sembla un vell babós. No et deixaries que et fes res de res? I tant que no! Però tu què t'has pensat que sóc jo, eh? Una guarra? Què és això? Que jo no em deixo fer qualsevol cosa per qualsevol, eh? Però tu què t'has pensat? I si et porta la seva mansió a la platja aquella privada que té, què? Eh? Dona, llavors sí. Haver començat dient que tenia una platja privada i una mansió... Ets una marrana. Qualsevol dia ens donaràs un susto, nena. Txan-txan! Querida amiga, tu nieto no van voler anar amb tu a veure passar la carroza perquè van pensar que volies anar a veure les teves amigues del casal de la tercera edat? Potser va ser perquè uns mofos de merda van entendre que les carrosses hi anaven als gays max? Serà els gays max, en tot bueno, cas. Bueno, lo mismo de Pepe que José. Querida amiga, vols que els teus nietos deixin de voler que et moris per cobrar la teva herència? Suposo que moltes de les nostres oients estaran superinteressades. Vamos! I tant que sí, Natàlia! Ah, jo. Però què es ven en aquest anunci? Sobretot, a veure, de qui és? Querida amiga, a Forç de Pa, hijos de Consuelo Zamora, tenim la solució. Uns pessics de tortells de res que van sobrar i que ja comencen a tenir una mica de color verdó, podràs acabar amb els teus nietos. Però això va en contra de la salut pública. Això verd deuen ser fongs. Fongs, pèsols o potser mocs. Pues què m'has de? Si com diries tu, querida amiga, lo que no m'ha t'engorda. I després d'aquest anunci tan fastigós de Forç, de Pa, hijos de Consuelo Zamora, que avui ha patrocinat aquest espai, anem a parlar de notícia del dia. S'ha assat un policia alemany per fer l'amor dins l'església durant la missa de Cap d'Any. Un policia de la regió alemanya de Baviera, la identitat del qual no ha estat facilitada, ha estat suspès després de ser sorprès quan feia l'amor amb una dona durant la missa de Cap d'Any. Això se li diu començar bé l'any nou. Un portaveu de la policia barbaresa de Baviera, s'entén, ha anunciat avui la suspensió de l'agent de 26 anys que va ser sorprès quan es desfogava sexualment amb una amiga, o millor dit, foi amiga, al cor de la parròquia barroca de la petita localitat bavaresa, és a dir, de Baviera, de Rensenshofen. Gràcies per aclarir-nos tan insistentment que bavaresa és el gentilici de Baviera. De res. Una dona que va pujar fins al cor va enxampar la parella després que els 25 feligresos que assistien a l'ofici religiós escoltessin uns incessants i inequívocs amecs de plaer procedents de les altures de l'església. Escoltem com ha descrit la dona aquests amecs. Era así como, oh, sí, más, como me gusta hacer en el coro de la cárcel. Oh. ¿De la cárcel? ¿De la cárcel era? Sí, de la iglesia, es que está todo cerrado. Ah, malgrat que la parella va abandonar corrents i possiblement corrents al temple, la gent va poder ser reconegut per diversos testimonis. Ens ha sobtat saber que l'home, durant la seva fugida, portava el rostre tapat, així que deduïm que entre les feligreses hi havia més d'una que també havia estat folla amiga de la gent i el van reconèixer per la seva... porra, ja m'enteneu. T'entenem. Nicolaus Mayer, rector de l'església de Rennershofen, ha presentat una denúncia per alteració d'un ofici religiós i ha condemnat posteriorment en un sermó com és de lamentable que algú perdi les maneres fins a arribar a aquest punt. Com és de lamentable que algú perdi les maneres fins a arribar a aquest punt? Com a aquest policia hi ha gent a la que li agrada fer marranades a llocs públics i o estranys, oi, Anaïs? Doncs sí, jo mateixa he sortit al carrer i... No, vull dir que no he fet jo aquestes marranades, sinó que he sortit al carrer a preguntar el lloc més raro on la gent ha cardat o ha fet marranades. I m'he sorprès d'alguns i tot, eh? Mira que jo sóc com sóc i que a mi és difícil deixar-me bocabadada, però amb aquests temes. Però sí, ho han aconseguit. Voleu escoltar on es desfoga la gent? Que marranos que sou, eh? Doncs ho podreu fer després d'aquesta pausa musical. ha una dita que a mi m'agrada molt i és any nou, vida nova. Per tant, també programa nou. Així que avui parlarem d'una cosa molt original. Sabeu de què parlarem? De política? No. De la reproducció dels cargols? No. Doncs de què parlareu? De sexe! Joder, que originals, no? Bueno, vale, sí, tampoc és molt original. Tu, per exemple, has tingut sexe o has fet així marranotades en llocs raros, estranys? Estranys... Bueno, no sé... Un cop en un parc d'atraccions a la Nòria, però a dalt allò que tampoc era una mica així. Al parc d'atraccions? Sí. Amb un tio, amb dos tios? Amb... No, no va ser una superorgia a la Nòria, però... No, amb un noi, però... Bueno, tampoc et... S'està posant vermella, s'està posant vermella. Tampoc et pensis, vale? Res, manarrotades. Del van fotre mà. Tampoc molt lluny, però bueno, algo sí, a la Nòria, que és així. Ara em diràs que no us vau fer un petó. Veient tota Barcelona, doncs mira. Què era, fer la feria d'abril? No, a Montjuïc, a Montjuïc. I l'has tornat a veure? Vull dir, encara estàs amb aquest home? No, ara ja fa temps, fa molt de temps. No va funcionar això de la Nòria, veu que va putant un de sobre. No, va anar bé per al seu moment, però ara ja està superat. Gràcies. Algun cop heu fet marranades en llocs públics o estranys? Sí. Pots concretar una mica més? És que me sento algo cohibida, ¿vale? Però... No, si vols, anem a un lloc, no, amagades... Unes ruïnes medievales. Sí? I vas pagar entrada? No, no voy a darte detalles. Vas pagar entrada? No, perquè jo estava treballant allà excavant i bueno... I que bé, no vas clavar alguna pedra o alguna... Sí, era superincòmode, però bueno... Va acabar. Va ser molt maco, perquè es veia el cel i tal, no tenia sostre, saps, la ruïna, però molt maco. No va ploure? Incòmode, però maco, no va ploure, era estiu. Va, parelleta, vull que em confesseu alguna cosa. Algun cop heu fet alguna cosa del plan fotre mà o follar, ja, si voleu parlar en termes més clars i marranos, a algun lloc estrany? Us aviso, la cuina no és un lloc estrany. La què? La cuina no és un lloc estrany. Ah, vale. Habitual. La cuina és habitual. Aquí no sé jo. A on? No. A mi m'agrada molt fotre limà quan hi ha molta gent. Com a classe? No, a classe no, perquè... Una mica. No, a classe perquè no. Mos coneixen més, però quan hi ha gent i no mos coneixen, li foto mà. I jo dic para i... Sí. Jo no m'animo més. Però així, raro, què? No, molt raro. Sí, en una nau espacial, a... No, el que passa és... Som marins, no? Som clàssics. Bueno, mentre us funcioni, no? Sí, no us avorriu, no? No feu cara d'avorrir-vos. No. Hem trobat un home fònic però disposat a confessar-nos alguna cosa. On has fet així marranades? Mira, jo vaig anar al cine a fer-ho, però... Ah, vas anar justament al cine a fer-ho. És que era en premeditació, o sigui, vam anar a un cine que era molt fosc. Vam anar a un cine on posaven X-Men 2, que és una pel·li que no tenia cap ganes de veure. O sigui, vam anar... No vam anar al cine, diguem-ho clar. Vam anar a follar, exactament. Per quin lloc al cine. Era un cine fosc, que no hi havia ningú, que no hi havia ni gent, estava tot buit, hi havia mil files en foscor, jo què sé, era perfecte. Quants anys tenies? 15 o 16. Ens van pillar. Ens van pillar? Sí, però no del tot. Eh? Però no del tot. O sigui, no es van fer fora ni res. No. Es va espantar més ell que nosaltres. Sí que la tens grossa. I tu? Que jo què? Que si has fet alguna marranada a algun lloc estrany. Però, bueno, sí, però és que és bastant macabra, eh? Puc dir-ho? Macabra? Bueno, vam anar a un funeral d'un llunyà, d'un... Bé, un amic. Llunyà? Un familiar d'un amic, vull dir que no... Bueno, res, que estàvem al tanatori... I bueno, mira, ens vam ficar un lavabo d'allà i... Deu follar a un tanatori. Sí. A la teva parella o a una dona que vas conèixer? No. O a un mort? Ala, no ens passem, no ens passem. Almenys va ser un lavabo i no dintre un ataúd. Exacte, per això dic, vull dir, el lloc era així una mica raro, però era un lavabo, saps? No deixa ser un lavabo. Jo crec que tampoc és tant. Ara, mentre estàs celebrant un funeral. Sí. Bueno, sí, vale, gràcies, eh? Marranades. Sí, des de fotre mà... Sí, a Plaça Virreina, directament, a un banc de Plaça Virreina, a les 7 del matí. Directament vol dir follar? No, follar pràcticament, però no vol dir follar. I què era, de dia, de nit? Pues tornant de festa, mira, de fet vam tornar amb els de la uni, del dia 11 que vam sortir, i tornant cap a casa ja amb la birra, rotllo a les 6 del matí, vaig conèixer algú. Vas conèixer algú sí, o ja el coneixia? No, caminant per anar a Gràcia a casa d'una col·lega, vaig conèixer un Pau i bueno, dos horets, sí, a les 8 devia ser ja, a les 8 del matí, vam rotllar heavyment, fortment, sexualment, amb la seva reina. Pots donar el teu número de telèfon no. perquè la gent conegui que aquí hi ha una guerrilla? No. Una guerrilla. No. Tu fas marranades a llocs estranys? A què? Sí, fas marranades a llocs estranys. Sempre que puedo. A quin lloc, per exemple? Yo qué sé, no sé. Ay, no se me ocurre ninguno. Es que me lo estoy inventando sobre la marcha. Ah, vale. Entonces no me sirve. Yo tengo que decir la verdad. Jo sempre et dic la veritat. És que jo surto jo surto més al teu programa que tu sola. És que... Sí o no? Has sentit marranades en llocs estranys? Bueno, no sé, què en tens per marranades? Ah, jo pensava que deies que en tens per llocs estranys. Ah, no, no. Per marranades entenc des de fotre sí. mà a fulla. Uah, fotre mà no és cap marranada, és algo molt normal. Fotre mà no és en la teta, si no... perquè no m'ho facis, que no em toquis el cul. Tio, para de tocar la teta. Aviam, però ja t'estic... Guanda. Sisplau. Això no és una marranada. Està molt bé. No, però... Sí o no, vull dir, fotre mà del plan, fotre mà per dintre. Allà, bé. Bueno, pues amb un autobús, sabent? Un autobús? No, que vull dir que hi ha gent al voltant i tal. Clar. No, la dona al costat, no, la dona al costat no. Doncs amb qui, amb algú que... Bueno, la dona al costat, però clar, la coneixia, home. Ah, vale. És que... Una persona s'acaba de caure, està al terra. He segut, està al terra, com estàs? Estàs bé? Et trobes bé? He segut, no. Allà em pots moure el peu? Déu-n'hi-do, Anaïs, quin treball de camp que ens has portat, eh? Ho sé. I tu què? A veure, explica'm, tu on ja saps, on... Jo? Sí, tu què? On? A l'estudi de ràdio. Anaïs, sisplau. Sort que Catalunya em té a mi i a la Sònia Monroy, que si no, el país ja s'hauria perdut. Bé, doncs et deixem a tu, a la Monroy, a totes les guarres que de per aquí, i recordem la notícia del dia. I guarros, perquè també n'hi ha. Cessen un policia alemany per fer l'amor dins d'una església durant la missa de Cap d'Any. Sí, perquè això... no està per aquí. Aquest no està per aquí. És veritat. Ah. Bueno, però és igual. El que estava dient, això que ha fet el policia és follar en un lloc amb estil. Ja s'obre molta tradició, eh? I com em posen a mi els homes uniformats i amb una gorra? És que en sèrio, Natàlia, em posa... Amb una gorra i una porra. I una porra, sí! I, Anaïs, comporta't, que presentem el nostre convidat d'avui, Nikolaus Mayer, el rector de l'església de Rensdonsfeuillen. Bona tarda i també bon any, senyor Mayer, com les salxitxes. Guten Tag. Jo aniré traduint, he dit bona tarda. Molt bé. Expliqui'ns què va passar a la seva església per Cap d'Any, sisplau. Schiffes, missa, napi, kartoffeln, suquen. Durant la missa, un policia i una noia van estar mantenint relacions sexuals a un racó de la nostra església. Que fort, eh? Com van adonar-se de la situació? Feinofen, raca, tablofen, puf, la puta guarra. Se sentia gemegar la noia que em va deixar xopes les tovalloles de la taula sagrada. Realment espaïdor, sí senyor. Va ser vostè qui va anar a veure què estava succeint? Nein. No. Que no vaig ser jo. I qui va ser? Potser un escolanet? Nein, veïnats das Poblusken Conchita. No, va ser una veïna de la vila, la bona cristiana Concepció. Va ser la Concepció la que va pujar fins on era la parella fent les seves coses. Exacte. Conchita, calma, jo tallar collons que en llenguatge de porc anava xupen. Exacte, van tenir sort que pugés la Concepció. Si hagués pujat jo, hauria agafat les tisores sagrades a ell i li hauria tallat els genitals i a ella la llengua. Vostè és de la vella església. Què en pensa de l'avortament? Video kill the dance floor, hijo puten. Jo estic totalment en contra de l'avortament. Trobo que és tan dolent com matar una persona adulta qualsevol. Perdus con la puta navai. Fixi's que he dit una persona adulta qualsevol. Això no inclou a les putes de Berlusconi que consti. Oh, coneix les cançons de Berlusconi? Estàvem parlant abans d'elles. Nazi! Discos tinguen, candeletes vingueren. Sí, en sóc un gran fan. Tinc tots els seus discos i espero en candeletes. I què li semblaria que li dediqués una de les seves cançons d'amor? Nein, maricona ni les justes! No pas, jo sóc més de Rammstein o de Ramoncín. Moltes gràcies, senyor Mayer. Sí. Una última pregunta abans d'acomiadar-lo. No tindrà vostè algun familiar que es digui Òscar que vengui Frankfurt, oi? Nein, familien maten pròpies manes. Que jo sàpiga, no, sóc l'últim de la meva família. Ara sí, senyor Mayer, moltes gràcies, i Nicolaus Mayer. Que tingui un bon viatge de tornada i vigili amb el fred i la pluja. Obvídense, no maqueriquen. Adeu, maca. I ara, cantem! Oh, yes. Hem de cantar l'alemany? No, no, no. Danke. Cal. En anglès ja està bé. Per què no sona l'alemany, aquest? Ets com la Laura de teatre. Tonta. Bueno, ara... El Raül també vol cantar. Vinga, Raül. Canta con nosotros. Vamos a la guitarra. Tu també, que estàs des de casa. Ara sí. Well, you don't know me and you better let it. I tried to be child, but you're so hard that I'm melted. I fell right through the cracks. And I'm trying to get back. Before the cool don't run, I don't give it my best. There's nothing gonna stop me from the intervention. I reckon in the game I've done. Now win some or land some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and then you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love, love. Listen to the music and the moment they play with me. I love this family. It's your God forsaken, forsaken. Love, love, love, love, love, love, love. So I won't care. Hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is sure. This is our fate. I'm yours. I've been spending way too long checking my view in the mirror. In the morning, in the weary match game. My breath fogged up the glass. In the night, and in the start. I wonder what I'm saying. Ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do tonight. Our name is a virtue. In the morning, I won't hesitate. No more, no more. It can Welcome to the Top 10 Countdown. Us hem de reconèixer que la gravació d'aquest programa ens ha vingut una mica de sorpresa perquè ens vam despistar i bueno, pensàvem que teníem una setmana més de vacances. Com els nens petits, però nosaltres no. No ens deixen ni jugar amb els reis. No a mi amb el vibrador no t'han deixat jugar? Re. Jope. Bueno, sí, això, bueno, sí. Això, això és el que passa, que t'acostumes a lo bo i quan torna a la rutina, doncs t'hi resisteixes. Sí. Oh, en fi, per aquest motiu el top 10 d'avui no l'heu pogut votar vosaltres, perquè no ens ha donat temps de penjar-lo, penjar l'enquesta al blog. Així que, per ser justos... Tongo. Bueno, no, no és un top 10, deixa'm acabar. Per ser justos, el top 10 d'avui el canviem per un repàs dels 10 millors moments del diari d'Antena 3, el que era abans el diari de Patrícia, però... Em sembla que avui riurem molt amb aquest top 10. Sí, oi? Sí. És que hi ha cada personatge al diari, ja veureu. Vinga, que ho farem rotllo diari de verda. Nuestro primer invitado ha venido aquí con su madre porque ella quiere pedirle que la trate mejor, con más respeto. ¿Conseguirá que su hijo sea más afectivo? Yo lo único que quiero es que tú me trates a mí como trata a las demás personas. Trata mato por ti, que tú lo sepas, mato por ti, que tú lo sepas. No, pero no, no me lo demuestras. A ti te pasa algo y me cago en mi puta madre, bueno, ¿sabes? Bueno, pero escúchame. ¿Pero tú estás enfadado con tu madre? Yo estoy enfadado con mi madre, yo quiero que se vaya de mi casa. ¿Tú no quieres a tu madre? Yo quiero a mi madre, me cago en... Desde chico tengo un pronto que no me coja, no me coja por el medio porque le meto un puñetazo a la puerta de mi cuarto y la reviento por no dárselo a mi madre, porque es mi madre. Tío, no, yo me habla de aquí, bien. Yo me ¿por dónde salgo yo de aquí? Por donde quieras, tienes ahí las puertas. Claro, con la hostia, tío. Jesús se ha enfadado. A chuparle ahí yo, mi puta madre. Esta es la actitud que tiene en casa. Mi puta madre. Això és un bon fill, sí senyor. Si a seva mare li passa alguna cosa, es caga en ella, molt bé. Sí, ara, el tema afectivitat no el domina gaire, eh? Crec que confon afectivitat amb agressivitat. Bueno, com són paraules que s'assemblen... continuem? Nuestro próximo invitado tiene una vida con la que no es feliz. Está estudiando Derecho, pero parece que esta asignatura es demasiado aburrida para él. Vamos a recibir con un aplauso a Aureli. Buenas tardes. ¿Sabes qué? Tengo pensado afeitarte el bigote con mi sable láser. El mundo del derecho es demasiado serio para mí, me corta las alas, quiero decirte. Trabajo en fiscalía, trabajo repartiendo el tema de los fiscales, o sea, archivo los documentos, quiero decir, llevo incapacidades por si algún día me incapacitan a mí. Pero lo llevo, pero me gusta más hacer el chihuahua, quiero decirte. Voy así y hago el chihuahua, ¿no? Y hago... ¡Hola más, tío! Quiero decirte. Tú eres un friki, ¿no? Pero con orgullo, quiero decir, orgullo, friki, friki, friki. Vale, yeah. Friki és poc, eh? Orgullo, friki, friki, friki. Mira, que hago el chihuahua. Molt bé, Ferran. Vinga, corre, ves i uneix-te al seu club de fans, eh? En té? No em diguis que el té, perquè vaig corrent, eh? No sé, potser... Mientras sé. Ferran corre a buscar el club de fans d'Aureli, nosotros continuamos aquí, en el diario, donde recibimos a otro friki orgulloso. Orgullo, friki, friki. Se trata de un gótico que quiere ser cantante. ¿Tendrá futuro en el mundo musical? Veámoslo. Me gustaría ser un cantante heavy y ser famoso, ¿sabes? Y, por ejemplo, esto ya es un paso para ti mismo. Ponte de pie. Venga, vamos. Ponte de pie y venga, canta. Hoy he ido con mi moto, la pierna me he roto. No quería ir al médico, me dará de día un poco. ¿Qué coño tengo en esta pierna? Creo que me la van a amputar. ¡Gangrena! ¡Tengo gangrena! Aquest tio és un crac, té molt de futur, eh? Jo crec que el veig fins i tot al Operación Triunfo. Sí, o el triple... Com és el triple S? No. El Factor X. Aquest no vol ser cantant, el que vol és sortir a la tele i punt. És un friki, ja està. Como es el caso de nuestro siguiente invitado, un hombre que dice que su pene tiene muchas cualidades y por ello quiere dedicarse al mundo del porno. Un aplauso para él. Aprovecha, véndete, ahí tienes la cámara... Por si hay algún productor que te está viendo. Pues yo como yo nunca me ha hecho falta medirme el pene, para venir al programa sí me lo he tenido que medir y yo tengo 18 centímetros. Y tampoco sabía cómo medirme la de ancha, luego ya me cogí un cordón y de ancha, pues de ancha 16 centímetros. ¿Cuánto? 16. ¿Han quedado claras tus medidas? Tienes mucha voluntad, sí, así bueno. Que si alguien llama, nosotros te pasamos el teléfono. 18 centímetres, tampoc és tant, no? D'ample sí, d'ample sol. D'ample 16, o sigui, com pot ser? No és, sé. És quadrada, quasi. Jo no me n'he trobat cap. És com un xopet, saps? El xopet, el xopet, així. A veure, jo com a home puc dir que de 8, home, està bé. Però vaja, que tenir un penis de 18 centímetres tampoc no és aquí un trancazo, saps? Un però para trancazo de mi amigo del chico que tenemos a continuación, le mide nada más y nada menos que 23 centímetros. Pero eso no es motivo suficiente para que a nuestro invitado le guste. ¿Con quién quieres hablar hoy? Con mi amigo Ángelo. ¿Y qué quieres decirle? ¿Que es pesado y qué más? Que no me gusta para nada. Porque al parecer me ha dicho que le gusto y que le mide 23 centímetros. ¿El tema de los 23 centímetros cómo sale? Sí, pues una conversación entre varias gente. Y yo dije, sí, eso es mentira tuya, a ver, enséñamela. No, joder. Porque, ¿cómo es él? ¿Es muy lanzado? Sí, por detrás. O sea, no, no, no, no, no. 23 centímetres, qui els tingués? Què vol ser, home, ara? No, no, qui els tingués per... ja saps? No, no sé. Per cardar. Ai, que desagradable. Sí, si m'ho preguntes. Pues eso, si te parece desagradable, espera a ver a la persona que recibimos a continuación. Según nos ha contado, no para de tirarse ventosidades en público. Vamos a conocer a esta joya. José Luis. No, pero eso es mentira, ¿eh? Eres un guarro, tiras pego. Bueno, me pego pego igual que le pega a todo el mundo. Porque nos vamos a engañar. Pero yo me los pego porque... Pero porque yo me los pego delante de mi amigo porque ellos se los pegan delante mía. Si no se los pegaran ellos delante mía, no me los pego yo delante de ellos. Son ellos los que te incitan. Hombre, claro. ¿Y los eructos también? Hombre, eructo ya es porque... Cosecha propia. Cosecha propia. Porque cada vez intento de... ¿Innovar? Ahí está. A ti no te da vergüenza. Eso cuando estamos nosotros allí decidiendo el cachonteo entre todos. Nos ponemos a hacer allí campeonato entre todos. Así que el que me haya traído a mí aquí sabe que él también se pega. Això de fer concursos de pets i d'arrots, com l'Anaïs, això està molt bé. Podríem fer algun dia, però a la plaça de la Vila pugem tot no, Tiana... No, pets tot, no, que estem tancats en tot estudi. Tot Tiana tirant-se arrots. Els nou pins. Aquí no, perquè estem tancats i encara podríem tenir perdríem la consciència amb els gasos i l'olor a merda teva, perquè quan tu tires un pet, els tires dels grossos. Però ja que estem, cony, què vols que faci? Però no tot ha sido bonito i divertido aquí en el diario. A veces también hay conflictos, como el que protagonizan nuestras dos invitadas. Consuelo... Ay, Consuelo quiere que Loli le devuelva 100 euros que le dejó para que fuera con ella de vacaciones a Valencia. Pero Loli nunca fue y se quedó el dinero. ¿Por qué no quiso ir Loli a Valencia? Quiere aclarar las cosas con una amiga suya que se llama Loli. Porque tú dices que decides irte a Valencia. Sí, a casa de mi padre. Pero es que lo que pasa es que no tengo dinero para sacar el billete. Te digo, bueno, en un caso dado mi padre nos puede mandar 100 euros, llegan estas vacaciones y me deja colgada. Consuelo, pero cuando... Sandra, te digo que esta no me se va del platón sin que me pague los 100 euros. ¿Te has reído de mi amistad? ¿Te has reído del dinero de mi padre? No fuiste a ese viaje, ¿no? No, no fui. Pero te puedo decir el por qué puedo hablar, porque sí. Su padre es un viejo verde. Pero a ti en ese momento no te importo. Y a la primera me quería llevar a la cama. Si era un vell verd tenia motius per no anar a casa de la seva amiga, però que li torni els 100 euros, home. Choriza, torna els 100 euros. I l'altre que controli el sortit del sopar, home. Y ahora vamos con las historias de amor. Nuestro invitado quería declararse a su amigo y lo hizo cantando. Pero digámoslo. Ya no soy un gremlin. Ya no soy un chungo. Ya no busco líos. Soy un hombre nuevo, con estilo, y te busco a ti. Nadie me ha gustado como tú. Te echo de menos, te necesito cerca. No te hagas ser duro. M'agrada això de... Ja no soy un gremlin. Yeah. Què voldria dir? Que abans era lleig? No sé si abans ho era, però he vist el vídeo i guapo, guapo, tampoc és que fos en aquell moment, eh? Per cert, com va acabar la història d'amor? Doncs com acaben totes les històries d'amor, el diari, si se'm va passar el mateix. Doncs que l'altre noi li va dir que no volia sortir amb ell i no m'extranya amb aquesta cançoneta. Sí, totes les històries d'amor en el diari acaben mal. I si no, que se lo diga la Marta, que no tuvo nada mejor que hacer que enamorarse de sacristán de su parroquia. ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Pues intentar declararme por todo lo alto. Muy bien. ¿A quién te vas a declarar? A José, el sacristán de mi parroquia. ¿Estás enamorada, Marta? Sí, sí, estoy enamorada. Marta, tienes un regalo para él, ¿verdad? Sí. Toma, estas flores son para ti. ¿Te han gustado? ¿Te ha gustado el rosario? Pues me gustaría decirte que no te he olvidado, que confío en ti, que me gustaría casarme contigo. No me lo puedo creer. Pero que no quiero saber nada. Ni amistad ni nada. Qué desagradable eres. Si no lo quieres, que te lo pierdes. Y que te den. Estava cantadíssim que li diria que no. Si el sacerdot aquest ja està casat. Adéu. La Marta aquesta estava molt religiosa, anava molt de religiosa, però mira com li diu que te den al cura, que quan el cura li diu que no vol sortir amb ell. Ja se sap aquestes coses. Que no. Mala cristiana, que ets una mala cristiana. Y vamos a recibir a nuestro último invitado. Es el primo de David Civera y viene dispuesto a aclarar las cosas con su novia, la cual no ha sido muy sincera con él. Adelante, primo de David Civera. Digo, yo me llamo Jordi y ella, yo me llamo Esther y tal. Y dice, bueno, pues somos novios. Digo, venga, va, vamos a probar. El primer encuentro fue aquí en Madrid. Nos fuimos a un hotel, quería hacer cosas privadas y no... Y yo le dije que no, que era muy pronto. O sea, que no hicimos nada. Le hacía ilusión tener una criatura, quería casarse, y le dije que no. Más en blanco te quedas cuando te dice el qué. Que está preñada, de mí, se supone. Pues ella dice que fue a un médico, le pusieron una inyección y decía que el niño era mío. Y no me lo creí. A lo primero me lo creí, porque me dijo que le tocara la barriga, que notaba como que se movía algo y tal. Yo le toqué y digo, joder, sí que se mueve. Ai, la gent com està, eh? Se mueve algo. Gases, tio, gases. Pues que vingui el concurs de rots. Ja l'estem ja organitzant, ja està. Vinga, vinga, organitzat, eh? Vinga. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos mañana aquí a la misma hora y con más historias. Adiós. Manamana. I ara, el meu acudit. L'acudit de l'Anna Higgins. Com que ja no fem la cançó del... Era un cocinero tan feo que hacía llorar a las cebollas. Yo es que me parto. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Que no hi ha efecte de riure? No, o què? No, hi ha efecte de riure. L'hem hagut de fer nosaltres. Que bo és. Que en fi, moltes gràcies, Anaïs. I ara anem a la secció de cinema. Però, espera, quina pel·li escoltarem avui? Un moment, home. Déjame hablar, Lloret, déjame hablar. Que tal, joder, el tío. No et deixa, no et deixa. Doncs mira, mirarem Amélie. El 22 de gener de 1989, a les 3 hores, 20 minuts i 35 segons, una mosca d'aquelles de la merda que són capaces d'aixucar-se 20.000 cops contra el vidre de la finestra es posava al carrer de les Flors de Tiana i un cotxe la va atropellar. A la mateixa hora, el vent, com per art de màgia, es ficava per sota una tala d'un restaurant i se l'emportava volant sense que ningú veiés. Al mateix temps, al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 200, principal primera, del barri de les Mallorquines de Montgat, el senyor García, a la tornada del velatori de la seva sogra, es posava a riure d'alegria. Sempre en aquell instant, un cromosoma X pertanyent a Rafael Polan es separava del peloton per arribar a l'òvul pertanyent de la senyora Polan, de soltera Amanda Fui, i 9 mesos després naixia Amélie Polan. El pare d'Amélie treballa de doctor a Caldetes. Té els llavis apretats, cosa que significa té el coll dur. Al senyor Polet no li agrada que el capix al seu costat tingui el penis més gran que ell. Que el capix al seu costat s'enrigui de que ell té el penis petit, ni sortir de l'aigua i adonar-se que se li ha caigut el banyador. A Rafael Polet li agrada destrossar les parets de casa seva, posar en ordre les seves sabates i netejar-les amb la llengua, buidar la seva caixa de condons, netejar-la bé i tornar-la a endreçar. A la mare d'Amélie, Amanda Polan, professora nascuda a Badalona, és depressiva. Té un tic a l'ull, que vol dir que està fatal del cap. Amanda Polan no li agrada que l'aigua bullint li cremi la cara, que els tios al metro li toquen el cul, ni que se li quedi la marca del vàter al cul quan triga molt cagant. Amanda Polan li agrada la roba dels actors porno, deixar el bidet net, buidar la seva caixa de condons, netejar-la bé i tornar-la a endreçar. Amélie té 6 anys i el seu pare no és gaire carinyós amb ella. De fet, només la toca quan l'escolta. Llavors, d'estar tan a prop del seu pare es posa nerviosa i el cor li batega molt ràpid. Per això, el seu pare es pensa que té una malaltia cardíaca. Per això no va al col·le i és la seva mare qui li fa de professora. Repeteix amb mi. Les gallines empollen ous al galliner. A les gallines els agrada les polles i els ous de gall, del gall més vell. Malament! Privada del contacte amb altres nens, Amelia es refugia en un món imaginari inventat per ella mateixa. Tinc un amic imaginari que és negre i parlo amb ell. Mira, aquí ve. Hola, negrata, què passa, hermano? La mare de Melissa dona que la seva filla necessita un amic de veritat i se'n va a Notre Dame a resar per tenir un altre fill. O filla! O filla. Però el que li cau del cel no és un fill o filla, sinó el jorobado que després d'anys d'estar tancat al campanari decideix suïcidar-se. Amanda Poulain, de soltera foie, mor a l'instant i Amelia es queda sola amb el seu pare. Passen els anys i ara estem a l'11 de gener de 2010 i el destí d'Amelie Poulain està a punt de canviar en 5 minuts. Però de moment, ella no en sap res i porta una vida normal al bar on treballa i amb les seves compis de feina, que per cert són una mica rares. Soy Amelie. Ah, Amelie. Amelie, m'escoltes? Sí, sí, digues, narradora. Explica'ns per què les teves compis són una mica rares. Doncs mira, està la jefa que era ballarina, però fent un 69 es va trencar una cama i no ha tornat mai més a ballar. Després està la Georgina, que és hipocondríaca, i es pensa que té sida. I per últim està la Gina, que té una àvia que és bruixa. Molt bé, bueno, Amelie, jo sé que a tu el que t'agrada és fer feliç a la gent, oi que sí? Sí, perquè com jo no ho soc, vull que els altres no siguin tan desgraciats com jo. Mira quina és rara d'aquesta noia. I quines coses has fet darrerament per fer feliç a la gent? Doncs mira, l'altre dia vaig trobar sota del meu llit una caixa amb joguines sexuals. No, no cal que ens expliquis què fas quan t'avorreixes, eh? Si vols masturbar-te, pots mantenir-ho a la intimitat. No, no, no. La caixa no era meva. Era d'un home que vivia al meu pis anteriorment. A la caixa posava el seu nom, Edgar Sortit. Total, que vaig preguntar als veïns si sabien on vivia aquest home. I quan el vaig trobar, li vaig donar. I es va posar content? Sí, em va dir que aquella caixa li portava molts records. Aham, i què més has fet així per fer feliç a la gent? Doncs hi ha una dona al meu bloc de pisos que està deprimida perquè el seu marit, que va morir a la guerra d'Iraq, li posava les banyes. Però jo li vaig fer creure que no, que l'estimava a ella, fent-me passar pel seu marit mentre fèiem la ouija. Ah, molt bé, molt bé. I a mon pare li ha omplert la casa de bitllets de billó que he comprat perquè s'animi a viatjar. Que és una cosa que li hagués agradat fer, però com que va morir la mare, doncs estava una mica patxutxo. I ara no tens res entre mans? Ui, que malament que sona això. No, vull dir si no tens cap pla per fer feliç a la gent ara. Sí, l'altre dia em vaig trobar un àlbum de fotos i estic intentant esbrinar de qui és per fer-li una gincana. De moment he aconseguit el número del lloc on treballa, que és un sex shop, el de la Rambla, el Pepe Show. Ah. Però he trucat abans i no hi era. Doncs vés allà i pregunta on viu. Molt bé, ara hi aniré. Dit i fet, la Melissa se'n va cap als sex shops a preguntar on viu el noi. Per cert, saps com es diu el noi, Amelie? Pedrito. Gràcies. Doncs la Melissa entra als sex shops i li pregunta al botiguer. Escolta, estic buscant a Pedrito. Pedrito? No tinc cap vibrador amb aquest nom, eh? No, no és un vibrador, és un noi que treballa aquí. Ah, és el del torn dels matins? Doncs no hi és aquí. Com pots dir on viu? És que no sé on viu, però li diré que has vingut. Digue-li que he vingut i li dones aquesta nota. Amelie, què posa la nota? Que vingui al parc dels Teletubbies demà a les 6 de la tarda. Perfecte, doncs ja li diré. El dia següent, la Melissa s'amaga al parc dels Teletubbies. Sí que triga. A veure si ve ja. Llavors arriba en Pedrito i des del seu amagatall la Melissa pensa... Hòstia, que guapo que és. Em sembla que m'he enamorat. Li deixaré escrit el meu nom i la direcció del meu bar a l'àlbum de fotos per si em vol conèixer. I llavors, un cop escrita la direcció, la Melissa li llença l'àlbum de fotos al cap i en Pedrito hi fuig corrent. Mala puta, què m'has fet? M'has fet mal! En Pedrito veu la direcció del bar a l'àlbum i sent curiositat. Hòstia, potser està bona i està disposada a ser la meva folla amiga. De fet, quan va marxar corrents em vaig fixar que tenia un culet maco, maco, maco, maco. Demà aniré a aquesta direcció a veure si la trobo. Però el dia següent la Melissa no treballa perquè li han donat festa al treball. Així que quan arriba en Pedrito i pregunta per ella, una cambrera li diu... On està? ¿Quién el día libre? ¿Para qué la busca? Porque cree que está buena. Ven conmigo que vamos a hablar tú y yo, ¿eh? La cambrera y en Pedrito se van a hacer un paseig. Como me entere yo que le hace daño a la Meli, me enfadaré. Que ella no quiere un polvete listo, necesita un hombre que la mime y la quiera, que está muy triste. Bueno, pero está buena. Caixo. Llavors cap problema. En aquell mateix moment, però, la Melissa passa pel carrer i els veu sense que ells la vegin a ella. Llavors es pensa que la marrana de l'altra cambrera s'ha lligat amb Pedrito. M'he quedat sense home. Me'n vaig a llet a plorar. Mentre en Pedrito i la cambrera segueixen parlant. Però digue'm on viu. Al carrer Mates número 16, segona. Gràcies, vaig cap allà corrent. 5 minuts després, a casa de la Melissa. Que hi ha algú? Melissa, que ets aquí? Sóc en Pedrito, que m'he enamorat de tu, tot i que només t'he vist un dia i d'esquenes i t'estan mirant el culet. Per cert, que maco el tenies. Qui ets a casa? La Meli, però està al vàter cagant i triga una mica en netejar-se. Posar-se bé els pantalons ja arriba a la porta. Quan l'obre, en Pedrito ja no hi és. Així que tanca la porta i es posa a plorar. Però de sobte pensa... Que collons! No em puc posar a plorar. He de sortir al carrer i buscar-lo. No pot estar gaire lluny. Així que es gira cap a la porta ràpidament, obre la porta i... Hòstia, quin susto! Pedrito! Pensava que havies marxat i ara anava a buscar-te. Ah, sí? Jo he estat a punt de marxar, però sabia que estaves a casa. I, bueno, com ho sabies? Perquè quan estava baixant les escales, he escoltat que tiraves la cadena al vàter. És que estava... Calla i besa'm. I així la Meli i en Pedrito, que també era força desgraciats abans de conèixer la Meli, van ser feliços i van menjar anissos, pastissos i tot el que acaba anissos. Fi. Què, nois? M'agrada molt aquesta pel·li, eh? És que m'agrada molt. A veure si em passa a mi algun cop això, eh? A veure si em... Vols conèixer un Pedrito, nena? Ui! Li dius així, la teva... Exacte. A veure si amb els rituals que has fet per Cap d'Any tens sort, ara, però arriba el moment... Ai, ojalà! Arriba el moment d'acomiadar-nos, eh? Abans, però, he d'avisar-vos que d'aquí poc posarem en marxa de nou el concurs. Tranquils, tranquils, ja us donarem més informació quan s'apropi el moment. Sempre aquí. D'altra banda... D'altra... Sempre aquí! D'altra... aquí! D'altra banda, recordeu quines són les maneres de contactar amb nosaltres? Anaïs, tu te'n recordes d'alguna? Ostres, sí. O sigui, jo veus ara escolto el mar? No, és l'aire. És l'aire. Bueno, recordes la forma? Sí, podeu entrar al cabedespress.wordpress.com i allò és el nostre blog. O si no, no, deixa'm Ferran, en Ferran ara. Posa-ho a Google. Al Google, no? Directament poses el que ve després, tot junt, sabat, com vulguis. Ja és la tecnologia aquesta, que és molt, molt moderna. I la primera serem nosaltres. La primera sortirem nosaltres. Molt que bé. No, que no, segueix buscant. Molt bé, gràcies, nois. Doncs ara posem... També pots ser fan de nosaltres al Facebook. Tens Facebook? Facebook? Tens Facebook? Facebook tens? Si tens Facebook i Facebook, fes fan de nosaltres. O Twitter també. Twitter.com/elcabedespress? No, mentida. EQBD. EQBD. Sí, perquè és més curt i també queda millor. Ja està? Sí, és que no tenim vale, res vinga, més. Vinga, doncs ara... Ah, tenim la llista de Spotify. És igual, vale. És igual, això tot està al blog. Sí, ara posem la cinta de comiat. Si no, truqueu al 626... Calla, te posa la cinta de comiat. Anaïs, aprofita que ara estàs així romanticona amb la pel·lícula d'Amelie per fer un piropo maco, maco, com el cul de l'Amelie. Maco, maco. Y qué tan buena. Llenas de color mi vida, alumbras mi despertar. Te quiero más cada día y no te pienso olvidar. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bonito del norte! Pues tengo que hablar con sí, ha quedado mal a mí, pero es igual. Ha sido muy maco. Era muy maco, ¿qué? Estudié para tu, Raúl. Oh. El Raúl s'acaba de caure de la cadira. S'acaba de caure de la cadira, senyores i senyors. Es comunica, sí, tenim problemes. Sí, vale, pipiripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip

will come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us gotta live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. I'll try this man within 3 weeks. You think Clay's bought us rubbish? I said to him, Bernie, I said, I'll never make that money back.